دي. بلا خبره دا چې ما ته دا وي ډاکټر صاحب سره درېږم، ته ما هم ووي تاسو ته وي نن ولې چې زه مطلب د مدني شریف کې نو زه نن به د مدني شریف منع اکتیف حوالی سره فضایل حوالی سره خبره وو. دا د جمعې ورځ وه، جمعې په ماښام به مو پروګرام یا متبرک ځای کې زما قیام دی. الله پاک زما دا ارزو پورا کړو. ما په مکه المکرمه کې اوم القرا کې د زما کلام دي کوم ځای کې دي الله کور پورا جاه جلال سره موجود دي. زما ارزو مې دا و چې تاسې خاتم راته ملاو شي چې هغه مې خدمت کړم رضا علم او تعلم او عبادت دې پر اوزګار وم. الله پاک تاسې خاتم را کړی دي چې فضم دا هغه په شان مې خدمت کړم. مجاهد נו כמו מוצאים בתלתי יום ערבינו ערבינו תשי ערת רויה אחד כמלאי תלשי ברויה אחד כקדש תחבר נערה מותמתי שידש תחבר הרתרשי אני לא דעו היום קצוק בעול תלתי יום בי ויקטסעתי תלתי יום בי ביהום רויה אחד כתבסות שרה תמשיך תרשות שרה מובשרת חוואלי שרה אחת הדעה שהייתי שונה על הדבר כותה לך בלמד שרוחי תמומתים בי אור דבר לשוני הכנף תדפקתי אבל אליו הבלתי שקומתי אחי לא ידרגעתי הרגעתי שיהיו סלי כמוצאיתי נעוזי כמורקי בידלעני שלב מורקי באתי דידתי עלה נמדי רבים אשי סנות חולדתי כדי שפלאי תאוזנו כימי שר אורמרי זון כי עלה פאנק בלקר כמיקה הרחמנת ברחמתו ללשית אותה סותר הידיני והמישה בזור על שר מרקבקרי לכרחמן אשי משאול תזנה משה אשי כיפו תפנה כיפנה משה הרדה פרופסה שפתה סוכתו להגידי לגין דעת ולגירת הבטוי מרבית הומוי לגין דעת לזרעית נוותרתי רדית נגיבן תווי מורגיבה דסליק ארד יפייתי דיברה כערה סליק אבל זן בדיעלה נגיבן שאני כפעדיף תלזיק תעבודל להגן נגדרהו ואילם תקום תראו הוא הירקה עליי בדדה שכבל הקטק יעלה לי כעלה תשתת האשר לי עלה תבר כותה לכותה זהו נדרק גליר תמיני מותה כפייר תמורה כיבה לי מורה כיבה כזרוק תי כפייר תי כזרוק תי כפייר תי שיושה לי כפייר תי תורסי שירה עלה פאק חזר נזר תי מהר תי כיבורי זה בתחפל עמל כיחלס חייסתם מורה כיבי נפן בן מקם כדי ערה מוחה הבאתי מוחה הבא נמח כיבל מקם כדי ערה מוחה הבאתי מושאיתן המח כיפל מקם כדי המוסטר שדעתי הרן המח כיפל מקם כדי המולקיידי מולקיין המח כיפל מקם מותקל למדי כתכי תרצית היוסלי גורשיקי מהרב ופהדרי כי הוא מוכפל אסלאב ארוואי תוי בשרה חבר הקוולש פרופסור שמוקח הברום לתעשו כנזרתי כמזור בום כי יקיר תהיו לזרה לזווי למי נשאלה וכוס גם מותקל עם הדרגה שתידה חופי להוציא את הדרגה די נאמר מטלב דעדי זאת דעדה ונקום עוד מעדה חבר הקריבה ירד תשיב שתי נראה פקום את הרגיע וכולי סיד נעלי בנושמן עוד ועידת הגריבר של המוטול נעלי יהיו כתב חופו פרשי כדי למסעות עם כשפול משהו יהיו מזדה כתב עם כשפול עשרר בערבי כדי לרוח דבר כתבתי תעשו המנכלו כקצוק בערבי והניפוי עם הרגי לרוח דבר כתבתי עוד מודל כתבי ואי בדקתי תסעות ובי אסליח רומוזו עשרר מהרב פרדן שלי כדי נעלי אני בנושמן עוד ועידה לאור ועל הסבר כדי עוזי אורחות הרגביים שתבי כשפו לסער, תשמע שווי שם? אני נשאו נראה כיתב ובשל יפר. אבל כל מוכתס הכיתב. חייר, בכשפו לסער, כתנעתי עליתי נשמן, עוזבי לי לחמתו לעלי פרמאי. כעד את הפוס הוקרו, כי בלילולה צוק, את העלה דוס צוקתי. נורדיש ג'עמי, עורדיש דמתו של ג'וואב, אם לא נתנעתי. חייר נעלי כנוח, סמן עוזבי לי לחמתו לעלי. וכעד עלה דוס דאבי, שהחל כל המעגיובי או עלת המעבובי חל כל המעגיובי איבני או עלת המעבובי תתר שיר תירוענית פקומטר גיבנדיו תחידה למעט השתדי האור מר פרופסור סמאנו שרדי חרואני תעלו פעד השבידי ומום תתי עדה חבר מלשן כאולי נשו יחד פקומטר גיו לא צריך הבריתי יחו כתושי פעל נירוי הכיתה שכייפי את מותח המילו אלו כתלה שירה אז ראה זו מעשרת החבר הקריבי אם כך הוא מומתים תקרה כתושי אז ראה זו מעשרת החבר הקריבי ریکارڈنگ شروع ده او عثمان صاحب دا ضروري دي چې خبري وکړي عثمان صاحب لګي دا عثمان صاحب مکتوب لري چې مکمل ریکارډ کوي ما ما چې زاسو په کار ما خل جواب شو ما کاخو او څو فانت په خبرو نه پیل تاسو چې تاسو بن شو کې چې تاسو ټول څه ته عثمان صاحب د شتې په ټول خبري ریکارډ دا ډېر یو هم څه ته ډېر یې نه دی دي بالکل ریکارڈنگ موبائل پروت چې موقع ته د ماته هغه د سپیر کمزور کمزور شان ته خاري د ما وی چې ما خو دې ته حالت نه لري چې ما ته مې ویل چې په څو کې مې سر ما ته ځانې چې تاسو څو غره ما ته یې یو د تکې ځاتو خو زه خو اوس ښه ما نه زه شو کوم ما ته یې یو سوال ته ته ما شو ورسېږم په ټول کې ما او ته سر ما خو تاسو ته ویلې چې څه کار کوي ته دا ختم کړم کاربوهایډریټ څه ما ته ویلې چې روټه مو په چایو او دا څه کیږي نه ښه نو دا روټه به څه کیږي ما او ته ولا سر ما خو ډېر مو ځو زه روټه نه خورم نو څه خورې بیا ما ته ویلې چې څه دې نه دی هغه دې خورم بیا ما ته ویلې چې څه شو غره لا وایې نو ته خپوم ما چې دې زو په څه باندې نو په پوهه ته نه دا په پوهه باندې نو دې دې او له فن دا وخت دې ته دا په کې سره څه څه کوي شو ما ته ویل شو چې زه چې ما څنګه دا څه ما ته ویل چې شو ما څنګه راځه چې دا نه او دا وی او په دې یو یو تا څنګه دې زموږ په دې زړه باندې نه ستو زه ته دې وخت هغه څه کان پور یا دا چې مګر چې دا په موږ نه شي جهاره کوم نه کوم هغه یو رسپیکټ شانتو زم په زړه کې یو هغه شانتو نو زه به وګورم چې تا مو سره نو کوله او ما نه په خپل چې کله دې په سره مشکي و د افس نمبر راکيو څنګه کله مو سره په اړه را دي تاسو ته کله مو سره په خپل نمبر په دې یو نمبر په ما نه راځو ما سره دا نه دوه نمبر دی ما به وته سره چې تاسو ما سره مو سره په پروګرام کې نه نو تاسو په خفه یم او زه تاسو ته راځم چې دغه ماچې خپل پروګرامونه زموږ د سیمې د نورې دې چې راځي په اړه کې ما څه ساي چې ما دې په اړه غواړم په خپل ګروپ کې واغره په ما د خلینو خبرې نه شته یو ځل یې دې ریډیو پاکستان په شاور نه ما ته چې دې کوم کوم ما ته چې خبرې وکړي او سړی او هغه ستاسو په سره راغلو دا موږ څنګه په اړه کوو موږ د ریډیو پاکستان یو غاړو سره او هغه د هيچي اصل مخال شه دا تاسو زه دې ورزي او هغه د څه څه غیر ضروري باندې خو نه ستیا چې تکلیف خو نه ستیا عمل نه ما ته دې څه خو بیر څه نه حل او بیا وی هر نه نو چې نه سو غږ شه په مولا هو د دې ریډیو پاکستان کې چا و راځي په هغه وی چې دا موږ دې خلی زو سپي تاسو ساده په ځان شانتي خړو ما دا خو دې را باندې کړی دا خو دې چې کله وی رخصت دې نو هغه سره دې غوښتو شو او دې له لاس هم یو هغه د سی او ډاټا ته پوتلو او ما چې پروفیسور څه څه ته له خبرې نه راغلی ما چې هغه دې زو د پټ دی ما او دا پټ دې څنګه نو سره راو دا پټ دی نو دا ته چې سټیشن دې په خوانی سټیشن دې راغره زما وروښتو او هغه اوس د استعمال نو ته وی او پس خو څنګه دې باندې شانتي دي او په خوانی کې له سارونو اور څه دي نو کله چې دې ورې دې نو تاسو پروګرام دې زره دې او کله یو تر وانه خپل چلا شو او هغه ته کې دې دې دې دې نشته د څو شارت نه او دې سره په توجه دا اور نو اته دې یو پروګرام تاسو کړو زه هم چې خپل مخادر جیلانی رحمت الله علیه بارک کی او زه تا ته لا قسم کوم ما وی تا ته زه زه خبر چې څه کارم دې قسم چې یو شی ورېد او ما چې هغه څه دې دې یاد تا ته په نور نه شوم او زه اوس په دې خبره نه کوم نو چې لکه دا دې وځو خو په بار حال نه کوم نو خدای دې څه خبر خبر چې نه دې رحمت الله علیه او نن مبارک او دا دې شهر مبارک او ترن چې دې ته غلي او نو له پروګرام چې جناب دې خاطر څه وو دا څه وو او انا دغه مو دا چې حالات او دا چې څه څه چې ما وی چې دې دې یو څه خبره خاصه ته پیدا کړو او څه شته نو ته چې دا د امریکای نه چې په پروګرام دې دې یو نشر کې نو لا په دې کې دا نه او روحاني شې نو دا نه مزه ده ویا ما ته د پټ دا خبرو کړه ما او ته یو ځای شي ما خپل محسوس کړی او یو څه مې چې موږ سره وکړه دا څه څه په لای نو بیا به د دې د روحاني د چې دا ما خپل محسوس کړو کله به څه وشو دی به خبرې کولې د انګور خطر صاحب جناب او ډاکټر صاحب به خبرې کولې او زما وکیل ټول د سترګو نه همداسې موخې روانې دا د دې داسې لکه یو پیر یو پروګرام کښې چا ته توجه ورکوي که نه نو دې پروګرام ته بیا داسې او دا شېما څو سوځلې هغوی سره په دې پروګرام کښې نظر کړې زما هغوی سره لکه هغه دغه شان دی دنیاوي رام تعلق خو نو خو د هغې بعضې بعضې اشعار داسې دي لکه اوس د هغه یو شعر داسې دی چې په تصوف کښې دا دغه دی چې سترګې به لاندې ساتي فکر چې دی که نه دا به بره ساتي اسمان طرف ته هغه یو دغه دی ډاکتر صاحب هغه ویلم دی دا دی چې ما هغه د ده د فکر د ژوند باره کښې دغه دی چې یره زه خو هغه دغه نه د فکر هغه بره تلونه تلونه تلونه هغه ستړی شم خو چېرته خو ی اسمانه ږي کرښه راسته که نه دا هغه داسې عام کلام دی چې مینه خلک اصل مزه اخلي خو دې کښې شا ته بلا ډېرې خبرې وي سړی ډېر څومره خیال لري رفتونو په یو ځای کښې خو افغان خیال د رفت باندې په دغه کښې تصوف کښې ډېر زور دی یعنې چې به ډېر رفت ساتي او سترګې به ښکته ساتي او مسکلي زه انتخاري چې ده په ډېر ډېر زور دی او لکه دا دغه داسې ډېر سیبونه دي او د هغې ښه باقاعده جایزه اخېستل غواړي او ظاهره ده چې مو خو ښه چې دنیا لګیا ده چې هغه ښه د یوې خوبۍ خاوند خو نو څوک وایي چې شاعر وم دروغ نه دي څوک وایي چې دنیا فلاني وو نه دروغ نه دي که د درې وه دروغ نه دي که د پښتو ډېر ماهر وو نه دروغ نه وي که یو زبردست پښتون وو نه دروغ نه دي نو هغه یو صوفي وو که نه مونږ خو ما خو د هغې د وفات په شپه دا خبره پرېنودې وه دغه چې وو خیب چې وو هغه د دې یو خاص فرقه چې ده فرقه ملامتیه چې ورته وایي او دا خو لکه په نوم باندې دا ملامتیه فرقه عجیبه ښکاري خو دا ډېر بوی او دا رسېدلې بزرګانې ما ته خو بلکل زما خو که په ژوند بدته کلک یخې نو چې دا د دې فرقه ملامتیه دې بزرګ دی بس په ظاهره باندې خو دا ده چې شاعر دی او صوف دغه دی پروفیسر دی او ډاکټر صاحب دی هغه خو دغه شان کښې د هغوی د امریکا یونیورسټۍ کښې دا دغه دې کومه ځایونو کښې چا یې وختونه تېر کړي وي او چا چا سره یې وختونه تېر کړي وي د هر ځای د خلکو د هغوی د قابلیت تذکرې دا مونږ د هغې نه اورېدي عثمان صاحب د ډاکټر صاحب د وخت خیال له غونې وساتو تاسو صاحب په لاین کښې چې هغوی را سره شته که نه زه تاسو سره ما چې تاسو اوس به دا خبرې را ټولې کړي یو دوه دوه صرف چې سر دوه خبرې را اخلی بیا دې دوه خبرې یعنې هغه تک صاحب ما کړي دي هغه ډېر یعنې خلف الرشید دي ډېر بل صحبت تاسو محمد شریف ته پرېږدي چې یو بوټ دی تاسو ډېر مشهور دی او تاسو خبرې ډېر په غور اورېدې او ما سره دې وخت کښې ناست دی او په سپیکر تاسو واورې نو تاسو ساده قرآن مو قبول کړي چې چېرته بیا را شي نو بیا لږ دستان را شکر شه که نه چې بیا ګپ شپ ولګو ښه ملاقات وکړو الله مو سلامت راکړه زیدګل صاحب یو خبره کوو مجیب مجیب خبره کوم مجیب صاحب سلام دا تاسو د تصوف چې کمې هغه درجې وخولې که نه پهغې کښې لکه آخري درجه تاسو د متکلې ما ورله وښېده چې په متکلې ما کښې اکثر بیا صوفي د ارباقو سره خبرې کولی شي که نه او تاسو چې د یخیا صاحب متعلق په عباسي نارس کوسل کښې هم خبره کړې وه نو بیا لکه تاسو راشا صاحب ګربر صاحب یو اختلاف وساتلو چې تاسو تحقیق کوئ او زه به د یخیا صاحب نه په خپله خبره وکړم پوښتنه به در وکړم دا دي بیا تاسو کنفرمیشن وکړو چې ستاسو هغه تحقیق صحیح وو که نه ډاکټر صاحب چې کومه خبره کړې وه صحیح وه هغه تاسو چې د ما کومه خبره وکړئ په دې شرکت تاسو د اوچو فرمیلې ماته ماته خبره خو واضح کړه تاکي خو خپل ځای کې دي هغه خو دې په دې ماسترو سترو دې کسان دې علم کې بیا یې نامې واخستلې دا خبره فرمي چې ډېر لوی خلک وو دې دې لوی ډسکوري دې او دې ټول د سرچې دي هغه صاحب ادراک او صاحب تفصیل خلک وو لکه چې زما پرشن دا و چې لکه مثلا تاسو د یو تحقیق نه بعد یو خبره پوه شوه نه چې دا خبره داسې وه چې دا پروسس ته دا خبره پوه ده چې تاسو خپل تحقیق کوئ او زه به د یحیی صاحب نه په خپله خبره وکړم چې دا داسې وو که نه و نو دا یو قسم په ستاسو هغه تحقیق سره چې کم دی د هغه هغه اختلاف شو که نه نه هلته په دې شکل اختلاف خو خیر مه وایې اصل کې دا خبره مطلب دا دی چې ما خو دا خبره وکړه چې کېدلی شي هغه ذوقي طور باندې دا خبره کړې دي ذوقي ذوقي د دې تورې کې ذوقي فرمیلې کړې ده تر څو چې یو ډېر ښه عادت په باره کې دا و چې ډېر ایزي داسې حتی دې دي او ډېر ذوق پرې فرمیل و هغې د تاسو عباسي د پروفیسر عباسي خبره په تاسو رسېږي بلکل جی کلندر کا نو هغه عثمان صاحب په دې باندې خبره کړې وه چې دې ملامتي مشرب لرلو او بله خبره دا ده چې زما خپله چې کومه مشاهده ده نو چې دې ته سړی متوجه شي هغې روحانیت ته نو د حمدا بابا روح د دې نه چاپېره ګرځي نو دې هغې نه برخه مونږ چې ده باقیده برخه مونږ چې ده او خدای باندې احسان کړی وو نو خالی نو ما خبره داسې کړې ده که راولي خاطک چې ولي نو نو خالي وم نو نو دا زما او خدای پاک پرې احسان کړی وو او د احسان مالک وو دومره د قوم قدر ولی شو دومره مینه مو سره وکړی شوه او د دې لایقه مو او چې زادمن چې چا مینه کړې ده نو د هغې مینه هغه ولو ډېره په ښه طریقې سره ورکړې ده هغې نو هغه نعمتونه خدای پاکي ته ورکړي خو خدای پاکي په مزه مزه راښکاره کوي هغه د زیدوس خاطک صاحب په ژبه باندې وي که هغه د پروفیسر عثمان صاحب په ژبه باندې وي که هغه نور محققین دي صوفیه دي د هغې په ژبه باندې خدای پاک د هغې هغه مقام راڅرګندوي لګیا دي نو د مقام خاوندو د مقام خاوندو بس نورې خبرې څه به ووایو تاسو په اشارو اشارو کښې ډېر څه واضح کړ هغې باره کښې هغې د روحاني روحاني اردو شاعر دی چې په اسلام آباد کې بابا ته مې یو کتاب پرزنت کړی وو اظهار راز نوم یې وو شاید تاسو دې پېژنئ نو هغه کتاب ما چې وکتل د هغې په پیج باندې لیکل شوي وو هغه چې کله په جنګ کولو په هغې لیکلي وو چې ډاکټر راج د ملي همراز راز دغه تعلق وو ډاکټر راج د ملي همراز وو ولي دي او شاه دي دا ما ته بالکل یادېږي ډېر ډېر زر زمانې وشوې تقریبا داسې پېنځلس شل کاله به کېږي دې خبرې اوس چې کوم دی داسې یو ما ته شعر را ولېږل غالباً هغه اباسین اخون چلکي چې وخت ډېر زیات کمي دی ما ته د پوس کښې احساس دی که څه خبرې شته د هغې انشاءالله وکړو خو سرسري به ووایم نو هغه شعر چا را ولېږل وو چې بلي چې کم نه هي تاوو بلي چې کم نه هي تاوو دلو کښې راج ته اوس کا کوم کاتل سرخصي را ولېږل کنه زه پکې دا وایم چې ما د بچي په خېز باندې ما هغه د ژوند ډېر اړخونه مې اوس لکه چونکې هغوی چې پېژمانه لاړه نو زه ګورم لګیا هم راجمع کوم خو په ظاهرو په باطن باندې څنګه چې چې خبره وکړله او پروفیسر عثمان صاحب اوس کوم ډېر په وړاندې باندې به زه څه وینا وکړم خو د خپل ژوند د تجدې په رڼا کښې زه دا ویلی شم چې د الله تعالی داسې یو خاص غصیز هو د هغې په تنا کښې زه مسلسل لګیا یم چې ما ته مخې ته را شي چې ما په ظاهر کتلی هم په باطن کتلی دی چې هغه د کرکټر وایز چې الله تعالی هغه ته کوم کرکټر ورکړی وو کله سره سړي هسې عقل حیران شي چې یاره سړي درته د دومره ښایست او د دومره مقام او د دومره سزونو سره هغه دومره سټرونګ کرکټر سړی کېدی شي نو د دې نه علاوه خو چې زمونږ دنیا ته چې کوم واضح خو هغه دي کوم چې عجایبات کوم چې اتفاقات وو څه ما ته د ګل ته شېر کړي دي څه ما ته ورو ورو یادېږي څه راجمع کوم او ډېر چیزونه د هغوی په سنګار کښې په غزل کښې پټ په اشعارو کښې پراته دي چې د وخت سره سره به شاید چې هغه څرګند شي نو ما مخکې هم دا خبره وکړله چې زما والد دې وو زمونږ ورسره نوم تړلی شوی نو دنیا نه چې لاړه اوس صرف او صرف زمونږ هغه رشته د پلار او د زوی او د غم صدمې ده باقي هغه پبلک پراپرټي ده په هغې باندې ستاسو په شان سکونم او نورې دنیا به را ځي هغوی په کار کوي خو زه دا لږ د ملګري دا په تاوې سره ویلی شم چې څه داسې اړخونه شته ده چې هغه دنیا ته کښې خیر یې چې را څرګند شي نو داسې زواجه شي چې دا په ژوندي هغه ته فکر څوک وو د دې یو څو ټکو سره مننه ټولو ملګرو دا زه ځکه چې دا ما په فرمایش باندې دعوت باندې بلکې زما په التماس او خواست باندې دې دغه جوړښت یې نکړه جناب پروفیسر عثمان صاحب ته ځلي وو هلته زموږ ورور لال محمد صاحب وکړو وو زه تاسو ټولو ډېر زیات مددګار یم او ډېر زیات مشکل یم ډېر زیات ژوندمند یم الله پاک مو درجې بلندې کړه او الله تبارک وتعالی جل شانه دې موږ باندې رحم وکړي Какво се мен пил, ама на кого мати за това, а как се е послан се, а на народ се е кишли се, да особо мандира, че пати сад, пати програм ти ди. Тъй е галата мазурава, но да баба ми суфи за мака и бани, да уликтира пати харимун, да деликат кого, пану не пима на бани, пак или ти им касти. Галата мазурава. Но това са турба хера трябва да ги да програм, че мрата стане мусра, да черкат да са гледу на оста, са хабаро на бахалек му стали приги, иншалла. Сакари до Адам Сърнумо, Сърнам Хадисе, Мобарка Банди, Тасо Пуре, Язът Сраху Сусън, Тетава, Менфър, Мъжи, Генерал Професор Сманче, Тамат Паркат, Мулали, Язът Сран, Менфър Кунан Хатам Кухусур, Фарван, Десърн Аллаху, Алейху Сърнум, Ман Ахабба Лиллахи, Ва Абгаза Лиллахи, Ва Манава Лиллахи, Ва Аупа Лиллахи, Факат Естак Малали Иман. Чукуфри Аллах Ди Парвида Окра, Аллах ти пари Богу за сватало, Аллах ти пари въркал, Аллах ти пари мънъкал. Фака де стък мънъл иман, ръбъл иман мукамъл му. За 2000 ноги, хаджи тадали от Павел Сали, кива на ба 2010 ки пиона. Но, пиво, ти дага по заспър кучи, ала, е за му, а, кумта ти му али му ай, кана ала да е кивата му тъвни свои. Арачи, апастра, ухата на Буно Срай. Хабарите реколи мавели са параблики, това хабари окрани за зеят Коксу. Ар... Бирали у хабара окрана, хабара мама бити, ахуа гали на гибелиди. А хабара ма пахбал и агаш на амати умли галиди. Арауи, че инша Аллах, нашно мучтамиона фил джанна. Инша Аллах, нашно мучтамиона фил джанна. Иншалла, Худай Мумун би джанат ги умра джамати. Но ма дуа ди джанна пази Мумтур би джанат ги умра джамати. Ами. Саламату си. Дирам, Рабади. Дирам, Анавали. Аспари, Таба, Мумтур, Таба, Мумтур.